कसम से हाँ कसम से कसम की कसम कसम से सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं क्या तुम मुझसे प्यार करती हो क्या तुम मुझ पे दिल से मरती हो चुराना तूने जानम कैसे जाना तू तो हसीना है बड़ी कमसिन कैसे आया आँख चुराना कसम से हाँ कसम से कसम की कसम कसम से सनम हम कदम कदम इंतजार करते हैं कसम से सजन हम कदम कदम इंतजार करते हैं कसम से हाँ कसम से कसम की कसम कसम से सनम हम जन्म जन्म से तुम पे मरते हैं।